Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir haftanın ardından yeni bir Devinim programına daha birlikteyiz değerli müşteriler. Ben Fatih Güçlü. Yine her zaman olduğu gibi Devinim'e hoş geldiniz diyorum. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın diğer Devinim programlarına nazaran önemli bir farklılığı olacak. Bugünkü programımızı 1970'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllara ait sevilen Türkçe sözlü pop müzik parçalarına ayırdık. Beğeneceğinizi umuyoruz. Programımızın ilk parçasını ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli bir bayan vokalden dinleyeceğiz. Aşkın Nur Yengi seslendirecek Serserim Bey. Karanlığı İçinde yandı göz bebeklerim. İlk önce gözlerini gördüm. Alık rüzgarlar misali sesindeydi tenime. Belki bin defa yanıp söndü. Bir yanda sen, bir yanda tövbeler, bir yanım karşı koyar, bir yanım ister. Serserim benim, deli dolu sevgilim. Kor gibi sıcak ya da sular gibisin. Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim. İlk önce gözlerini gördüm. Alık rüzgarlar misali sesindeydi tenime. Belki bin defa yanıp söndü. Bir yanda sen, bir yanda tövbeler, bir yanım karşı koyar, bir yanım ister. Serserim benim, deli dolu sevgilim. Kor gibi sıcak ya da sular gibisin. Gelme uzaklarda hasretle inlerken. Ben ümit dolu bir haber beklerken, duydum ki artık beni unutmuşsun. Sen her gün bir başka dala konmuşsun. Hiç şimdi anladım, beni sevmedin. Ben uğruna senin neler vermedim. Yok bir daha aldatamazsın. Yıllardan 1960'lı yıllara önemli bir geçiş yaptık değerli müseverler. Türkiye'de doğup büyüdükten sonra Fransa'da müzik ve sinema alanında önemli başarılara imza atmış bir sanatçı mikrofonlarımıza konuk oldu. Dario Moreno'nun sesinden dinledik. Hatıralar hayal oldu. Ve şimdi de sırada yine ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli bir isim var. Barış Manço'dan dinleyeceğiz. Gönül Dağı. Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özüne sel gizli gizli. Tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar. Dil gizli gizli, dil gizli gizli sinemi yaralar yaroy yaroy. Thank you. rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardı görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yar. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle gider yaroy.

uzaktan yakından. Yuh çekme bana, sana senin gibi gibi baktım ise yuh. Efendi gördüğünü bütün insana, hakkın kullarını yıktım ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh, yuh yuh soyanlara, sırf açıp doyanlara, İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi değil de gizli. Kalbe inik düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeni ise kalpte gizli. Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi değil de gizli. Kalbe inik düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeni ise kalpte gizli. Biliyorum kolay değil. Hayat buysa gerçek nedir? Ağlamaya alıştırdın. Ölüm bize masal gelir. Biliyorum kolay değil. Hayat buysa gerçek. Seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi değil de gizli. Kalbe inik düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeni ise kalpte gizli. Sevilen sanatçılarından Deniz Seki seslendirdi değerli müseverler, Masal. Ve şimdi de Türk popunun duayenlerinden birisi var. Sezen Aksu'dan dinleyeceğiz. Kalp Unutmaz, Servus, 12 Inch Club. Club, club. Bunu yeni bir masala inandırmalıyım. Hatta Severler, programımız Türk pop müziğinin sevilen bir başka ismiyle devam ediyor. Hande Yener mikrofonlarımıza gelecek. Sevilen parçası Kibir'in Club Mix'ini sizler için seslendirecek. Bekliyor pusuda tıpkı bir volkan gibi. yaradım çok. Beni affet, çok zarar verdim. Beni affet, beni affet, affet, affet, tuhaf ne hoyrat, ne şaheser ve nasıl ilkel hayret. Dizdar'dan dinledik hareketli parçası İlle de Sen. Ve şimdi de sevilen bir başka ünlü sanatçı var değerli müseverler devinimde. Tarkan'dan dinleyeceğiz. Gülümse Kaderine Maxi Devrim Mix. bizler böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını Kenan Doğulu seslendirecek. Tutamıyorum zamanı remix. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müşteriler. Müzikle kalın, hoşçakalın.